Και εγώ δεν θα βγω να πω στον ελληνικό λαό ότι αυτό που σας φέρνει είναι ένα success story, όπως έλεγε. Αυτή είναι η διαφορά με τους προηγούμενους. Η μόνη διαφορά, το λέμε από την αρχή, μας αρέσει να το λέμε και στα μίσα. Λίγο να πάρουμε από μέτρα αυτά τα ωραία μνημονιακά που θα τα ψηφίσουν όλοι οι άλλοι εκτός από τους αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλα αυτά θα παραμείνει ο Τσίπρας πρωθυπουργός, ενώ η συνιστόσα του Σταύρου Θεοδωράκη, η συνιστόσα του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, είναι οι νέες συνιστώσεις που μπαίνουν σε αυτές τις συνιστώσεις που φύγανε. Γίνεται ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, πιο διευρυμένος και αριθμητικά και μεγαλύτερος μάλιστα, με νέες έτσι συνιστώσεις που πατάνε πραγματικά στις ανάγκες και το ΠΑΣΟΚ. Άλλη μια συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΠΑΣΟΚ. Ο Στέλιος Παπαπέτρου, ο συνάδελφος, όπως τα έλεγε χθες βράδυ στο Μέγκα. Είναι όντως δραματικές οι αλλαγές για τις κατώτατες συντάξεις, γιατί για πρώτη φορά τα 5 τελευταία χρόνια μπαίνει ψαλίδι και στην κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ των 486 ευρώ. Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι όσοι βγαίνουν από εδώ και πέρα στη σύνταξη, μέχρι να συμπληρώσουν το 67ο έτος, θα παίρνουν κυρίως τα χρήματα που αντιστοιχούν στις εισφορές τους. Αυτό σημαίνει ότι από τα 486 ευρώ η κατώτατη του ΙΚΑ μπορεί να πέσει και στα 300 και στα 350 ευρώ. Και αν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται με μερική απασχόληση, με τετράωρο δηλαδή, και πολύ λιγότερο, και όταν συμπληρώσουν το 67ο έτος και μπουν στα 68, τότε θα πάρουν τα 486 ευρώ. Αυτή είναι η πρώτη πάρα πολύ σοβαρή αλλαγή, για πρώτη φορά το βλέπουμε. Οι συντάξεις πείνας, τώρα γίνονται και συντάξεις δίψας, όπως ακούσατε, γιατί για πρώτη φορά συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν τα είχαν τολμήσει ούτε οι προηγούμενοι. Το ωραίο με όλα αυτά είναι ότι, ένα από τα ωραία, ότι ο Βορύδης και ο Άδωνης πια ανήκουν στις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, ρε κύριε Απόστολε, το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Πότε το είχαμε το κορμί πατριώτη? Αχ, πατριώτη, τι μας το κάναν, το παιδί μας το μαγαρίσανε. Εκείνη η σκύλα γιώσα 17 ώρες εκεί μέσα στο δωμάτιο, ήθελα να ξέρω τι μας το κάνει το παιδί. Και λίγα του έκανε τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή, αν κρίνω από το βλέμμα, την ξεμεδούλιασε με λίγα λόγια, αλλά άντεχε. Το ξετσουτσούριασε το παιδί μας, να μην. Εντάξει, άμα δεν ήθελε, δεν θα μπαινε κιόλα τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή, το εγωίτευση μου σχάρω με έναν τρόπο κι αυτό. Αχ, κύριε Απόστολε, τι θα πάθουμε τώρα κι εμείς. Ζηλεύεις, μωρή κουφάλα, καλά σε κατάλαβα. Έχω ακούσει ότι δεν δουλεύει δόντι, Μέρκελ. Λες. Τι λέω, ξέρω, είδα τον Αλέξη. Εγώ λέω να κηρύξω το κράτος του δικαιόπολη. Εγώ λέω να αρχίσω να πληρώνω με λεφτά μονόπολης. Μόνο αυτά μας δίνανε, όλα τα άλλα μας τα πήρανε. Εγώ θα κάνω το κράτος του δικαιόπολη. Στο σπίτι μου εκεί έχω δύο στρέμματα. Θα καλλιεργώ, θα φυτεύω τα λαχανικά μου, τράζω τα κουνέλια μου. Δεν σε πολύ συμφέρει, να σου πω την αλήθεια. Συγγνώμη, δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά δεν σε συμφέρει να φυτεύεις τα λαχανικά σου, Ή αν τα φυτεύεις, το φυτεύεις σήμερα για να το φας αύριο για σένα μόνο, παρά έξω μην το βγάλεις. Δεν συμφέρει με τίποτα. Μόνο για μένα το λέω. Μόνο για σένα. Πάρε κουνέλια, πάρε κότες. Τουλάχιστον ένα αυγό να το τρώμε. Να το τρώμε το ένα αυγό, αλλά όταν φτάσουμε στο ένα αυγό να του το ρίχνουμε κιόλα, ίσως έχει λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αλλά είναι αυτή η αμήχανη στιγμή που για να το ρίξει τον άλλο το αυγό, πρέπει να το ρίξει πρώτα στον καθρέφτη σου. Καταλαβαίνω. Εγώ τη συνείδηση μου ίσχυε την έχω. Καλά, άμα του ρωτήσει και αυτοί ίσχυε την έχουν τη συνείδηση. Μεγάλη κουβέντα. Θέλω να ρωτήσει το Θήμιο να μας πει, αν δεν έχει υπογράψει ο Τσίπρας τη συμφωνία, πόσο το φαινόταν η άτακτη χρεοκοπία. Ας αφήσει, ρε παιδί μου, λίγο τις απελοφιλοσοφίες και ας κοιτάξει λίγο την πραγματικότητα. Αν δεν συμφωνούσε, μπορεί να μας πει τι ακριβώς θα γινόταν. Να σου πω, αυτό το άτακτο μνημόνιο, αυτή την άτακτη σωτηρία, πώς θα τη διαχειριστούμε, έχεις το μυαλό σου. Άτακτο είναι και αυτό, λέτε. Άτακτο, αλλά δεν βαριέσαι, αλλά έτσι έχουμε συνηθίσει, σωστό. Πες του να μας δώσει μια απάντηση. Τι απάντηση, καλά, παιδί μου, Θήμιο, σωστό. Την απάντηση περιμένει από το Θήμιο την απάντηση και δεν την περιμένει από αυτούς που τα ευαγγελίζονταν όλο αυτόν τον καιρό. Αγάπη. Από το Θήμιο αγάπη, όχι σε μένα τα αγάπη. Το Θήμιο περιμένεις από μια εκπομπή, περιμένεις. Άστο, καλύτερα τότε. Καλύτερα χίλιες φορές μνημόνιο και λίγα μνημόνια έφερε ο Τσίπρας. Δεν είπα αυτό, ρε παιδί μου, άντε γεια. Γεια σου, μωρό μου. Από τους προδομένους είμαι. Και όλοι προδομένοι. Α, συγγνώμη. Πλά μια ερώτηση και θέλω το σχόλιο σου. Εγώ ήθελα τη ρήξη και ήμουν έτοιμος, όπως και πολλοί. Εσύ ήθελα το 61%. Ήθελαν όλοι όμως τη ρήξη. Δηλαδή, τι θα λέγανε μετά, άμα ξεπήγαινε τη ρήξη, για να πάνε να τον φάνε. Εγώ θα σου πω όχι, ότι συνειδητά δεν την ήθελαν. Αλλά πιστεύεις ότι 61% ήθελε αυτή τη μνημονιάρα? Συμφωνώ μαζί σου, περίμενα κάτι καλύτερο. Πάντως το πάλεψε, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, να αναγνωρίσουμε ότι το πάλεψε, φίλε τότε. Να αναγνωρίσουμε ότι το πάλεψε και κάθε φορά που γαμώ την πουτάνα μου. Θα πληρώνεις αυτή τη γαμοδόση το 100% της προκαταβολή της εφορίας, αυτό το ΦΠΑ, και θα έχεις αυτές τις μειωμένες εισφορές. Ισχύει. Να λες, εντάξει, το πάλεψε το παλικάρι όμως. Πάτα, πάτα ρε π***.